بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور 奉至仁至慈的安拉之名 凡天地间的都赞颂安拉超绝万物，主权只归他所有，赞颂只归他享受。他对于万事是全能的，他曾创造你们，但你们中有不信教的，有信教的。安拉是鉴察你们的行为的。 他曾本着真理创造天地，他曾以形象赋予你们，而使你们的形象优美。他是唯一的归宿，他知道天地万物，他知道你们所隐匿的和你们所表现的。安拉是全知心事的。 ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد 以前不信教的人们的消息，难道没有到达你们吗？那等人曾尝试他们的事情的恶果，他们将受痛苦的刑罚。这是因为他们族中的使者显示他们许多明证，他们却说：“难道凡人？” 也能引导我们吗？故他们不信教而违背之。安拉曾表示无求于他们的信仰，安拉是无求的，是可颂的。 زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير 不信教的人们，妄言他们绝不复活。你说：“不然，以我的主盟誓，你们必定复活，然后你们必定获得关于你们的行为的报告。这对于安拉是容易的，故你们当信仰安拉和使者。” 和他所降世的光明，安拉是撤之你们的行为的。 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. 在那日，他将在聚会日集合你们，那是相期之日，信仰安拉而且行善的人，他将解除他的罪恶，而且是他入夏林诸河的乐园，而永居其中，那却是伟大的成功。不信教而且否认我的迹象的人们，是火狱的居民，他们将永居其中，那归宿真恶劣。 ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 无一不是依安拉的判决的，谁信安拉，他将引导谁的心，安拉是全知万物的，你们当服从安拉，当服从使者，如果你们违背命令，那么我的使者只负明白的通知的责任，安拉除他外，绝无应受崇拜的。叫信士们只信托安拉。 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 信教的人们啊，你们的妻子儿女有一部分却是你们的敌人，故你们当谨防他们。如果你们饶恕他们，原谅他们，赦宥他们，安拉就赦宥你们， 因为安拉却是至赦的，却是至慈的，你们的财产和子嗣只是一种考验，安拉那里有重大的报酬，你们当量力地敬畏安拉，你们当听从他的教训和命令，你们当施舍，那是有益于你们自己的，能戒除自身的贪吝者却是成功的。 إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور عليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم 如果你们以善债借给安拉，他将加倍偿还你们，而且赦宥你们。安拉是善报的，是至荣的，他是全知幽冥的，是万能的，是至睿的。